Her til formiddag tørt og nogle steder lidt sol, ellers mest skyde. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, der dog føles væsentligt koldere i vinden, og den er jævn til hård fra sydøst og øst. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og nu er klokken blevet 3:05, og jeg vil sige hej og velkommen til aktualitetsprogrammet 24/7 eftermiddag. Om 10 minutter, der skal vi have det seneste nye fra fredsforhandlingerne i Schweiz, hvor parterne fra den syriske borgerkrig prøver at blive enige om en fred. Men desværre går det ikke så godt. De sidder faktisk i hver deres rum og nægter at mødes. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men først skal vi dykke lidt mere ned i den sag, som vi også kunne høre lidt om i nyhederne. Regeringen er ved at sælge Dong, det statsejede energiselskab. 19% bliver sandsynligvis solgt. Og nu kan jeg sige velkommen til rådgivende skatterevisor Christen Amby. Velkommen til. Ja, hallo. Ja. Altså, den normale historie i nyhederne i dag og de seneste par dage har været, at vi sælger til superkapitalisterne i investeringsbanken Goldman Sachs. Spørgsmålet er bare, om det er korrekt. Nej, man sælger ikke direkte til Goldman Sachs, men man sælger til nogle kapitalfonde, kan vi nærmest kalde det, som Goldman Sachs administrerer og som har sat op på Cayman Island og i USA. Og det er det. Men det er klart, at det er nærmest fremgået sådan, ligesom af dagspressen, at det var til selve banken Goldman Sachs. Men man kan altså se, at det aktstykke, som er forelagt finansudvalget, at man sælger til formelt til et man sælger ikke faktisk, men at de tegner et ny kapital i Dong, tegnes af et selskab i Luxembourg, som det her, som administreres og kontrolleres af Goldman Sachs, men der står netop ikke ejet. Og det er fordi det selskab i Luxembourg, det ejes så af to andre selskaber i Luxembourg, og det ejes så af en række selskaber på Cayman Island og i USA med hjemsted i Delaware. Og så ved man faktisk ikke, hvem det så er, der er investorer i disse selskaber. Så man ved reelt ikke, hvem det er, der kommer til at købe de her 19%? Det ved Goldman Sachs ved det jo formentlig, men jeg tror ikke, Dong ved det, og tror heller ikke, Dong kommer til at vide det. Tror du, at regeringen, Bjarne Corydon, ved det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det kan jeg jo ikke sige. Men jeg er jo ikke engang sikker på, at Goldman Sachs endnu har besluttet, hvem det skal være. De administrerer penge for en hel del store kapitaler, pensionskonti, nationale fonde i diverse lande og så lige viner. Så det er ligesom dem, der kanaliserer de penge ind, der skal være, og jeg er ikke sikker på, at de i det hele taget på nuværende tidspunkt har besluttet, hvem det skal være. De har jo heller ikke betalt endnu, kan man sige, men er det vigtigt, er det vigtigt, hvem der kommer til at eje de her selskaber, der ejer Dong? Altså 19% af Dong? Ja, det mener jeg sådan set, at det er. Hvorfor det? Og det er vigtigt at kunne vide, hvem det er. Fordi hvad motiver har de de beslutninger, der skal træffes? Nu vil det være sådan, at det er Goldman Sachs, der bestemmer, og dem, der administrerer. Men problemet er jo, at hvis der står nogle andre investorer bag, der er en anden interesse end for eksempel den danske stat, og sådan set også Goldman Sachs, så vil de jo kunne presse Goldman Sachs til at tage nogle standpunkter, hvis de ellers truer med at trække deres investeringer ud. Så du mener, i sidste ende er det altid ejerne, der bestemmer? Ja. Kan du prøve at... Det er sådan er det jo i vores dage. Det er dem, der har pengene. Og vi ved ikke, hvem ejerne er. Kan du... Nej. Kan du prøve at give et eksempel på, hvad problemet kunne være? Altså, jeg har svært ved at se sådan noget for mig. Prøv at give et eksempel på en mulig ejer, og hvad den her mulige ejer så ville kunne gøre. Ja, der er ligesom været lagt op til, at det er alle sammen, nu dem, der investerer, er nogen, der går ind for den, hvad skal vi sige, den grønne strategi, som Dong har i dag. Og det er formentlig også rigtigt. Men man kunne også forestille sig, at nogle af de ejere, der så kommer til at stå senere som ejere, at de har en anden opfattelse, eller får en anden opfattelse undervejs på, hvordan man skal gå fremad. Og så vil de jo direkte og indirekte kunne presse Goldman Sachs til at tage nogle synspunkter undervejs, ikke også? Og så kan man sige, med den magt, der følger med, 19%. Det er jo bare, det kan også være modsat, det er nogen, der støtter det. Det kan man jo ikke. Det er bare det, at når man ikke ved det, så kan man ikke være at se det. Og hvad der sådan set, jeg lægger vægt på, det er, at hvorfor skulle man placere det nogle steder, hvor man netop karakteristisk er, at man ikke ved, hvem der er investorerne. Når vi ellers i almindelighed går ind for, og også at EU nu arbejder på, at der skal være gennemsigtighed i, hvem det er, der ejer. Specielt, hvad skal jeg sige, selskaber med råstoffer, og det er det jo tale om her, fordi man har nogle olieinteresser, og også selskaber, som har stor national betydning, fordi de står for hele infrastrukturen og energiforsyningen, som DONG jo reelt gør i Danmark. Så, men nu køber de her ukendte ejere jo kun 19% af DONG. Ja. Så uanset hvad, kan de jo ikke bestemme noget som helst, fordi de har kun 19%, eller hvad? Nej, det er rigtigt, men samtidig bliver der jo lagt ind, at Goldman Sachs har, hvad skal jeg sige, vetoret i en række tilfælde og bestemmende indflydelse. Ikke bestemmende indflydelse, men man kan ikke gennemføre noget, uden at de tiltræder det. Og det er det, der, jeg mener, der giver problemet. Har du andre eksempler på, at sådan nogle ejere, sådan nogle ukendte ejere, lige pludselig er hoppet ind og begyndt at spille en anden rolle, end man havde forventet? Nej, det har jeg ikke. Det kunne man sikkert nok, men jeg har ikke indsigt i, hvad der sker sådan rundt omkring i verden. Okay. Og det der jo også er, det er jo, at netop fordi det foregår sådan et lukket miljø, så får man jo ikke referater, der viser det. Men spørgsmålet er, hvad vil du opfordre politikerne til at gøre nu? Der skal jo stemmes i næste uge, om vi vil sælge til de her ukendte ejere 19% af DONG. Synes du, at det her salg burde udskydes, indtil vi har klarhed over, hvem der er interesseret i at købe? Ja, det mener jeg også, fordi det tilsyneladende er sådan, at de fleste også politikere tror, at det er Goldman Sachs som bank, der køber, ikke også? Eller tegner kapital. Jeg har forsøgt at få fat på samtlige finansordfører fra Folketinget i dag. Det skal lige siges med undtagelse af Liberal Alliance, det nåede jeg ikke. Men det er ikke lykkedes mig at få fat i en eneste, men vi forsøger stadigvæk i løbet af dagen at få fat på nogen. Men tusind tak, fordi du var med. Christen Amby, rådgivende skatterevisor. Du har stillet ind på Radio 24/7. Jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Kom i krig med danske soldater. Folk flyver op af soveposerne, og der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane. Der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. 4 danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Min marker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. På lørdag sendes 4 afsnit. Operation Dinesen. Og vi smider os op på den her vold. Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørne buske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Yeah, kan I huske dem? Yeah, yes. Med de der 2-3 cm pigge. Yeah. Og jeg tænker bare, det er kraftedeme med løgn. Sådan! Vær klar til kamp. På lørdag kl. 15, her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede har glemt det klokkeslæt, jeg lige har sagt, så kan du allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk. Lige nu er der fredskonference i Schweiz. Det er de stridende parter i den syriske borgerkrig, eller i hvert fald nogen af dem, der mødes for at prøve at blive enige om en fred. Og nu kan jeg sige velkommen til Sten Ryning. Ja, tak. Du er professor og centerleder på Center for War Studies på Syddansk Universitet. Og vi skal snakke om, hvordan det går i dag. Og det, jeg har kunne læse mig frem til, det er, at de to parter ikke vil snakke med hinanden, men angiveligt sidder i hver deres rum. Og det skulle være, fordi den syriske regering ikke vil møde oppositionens krav om, at regeringen skal tilslutte sig Genève 1-aftalen, der jo altså så ville betyde, at Assad skulle træde tilbage. Hvorfor er det så svært for dem at sidde bare i det samme rum? Det er det, fordi at de simpelthen hader hinanden et godt hjerte. De er i krig, og det er gået rigtig blodigt for sig. Så de stiller sig meget hårdt op imod hinanden, og det er klart, at den ene siger, at vi skal snakke om det her, men den anden siger, at vi kan ikke engang snakke om, vi er nødt til at snakke om, hvad vi skal snakke om, inden vi snakker. Og det bedste, man kan gøre i sådan en situation, det er at bringe en tredje part ind, en mediator, som holder dem adskilt. Fordi hvis man sætter dem sammen, så begynder de at råbe hinanden. Vil der ske det helt bogstaveligt? Tror du, at de vil begynde at skændes? Absolut. De vil køre sig selv op i nogle spidser, og det vil ikke bibringe til at man kommer videre i en konstruktiv forhandling. Så det rigtige nu er at holde dem adskilte og søge, at hver for sig prøve at dyrke den fællesmængde, den meget lille fællesmængde, men hvorfra man kan begynde at skabe en fælles bevidsthed om en forhandlingsløsning. Og hvad er det så for en fællesmængde? Jamen der, hvor man naturligt ville starte, det med noget humanitært. Sige, at vi ved godt, der skal komme en politisk løsning, men man starte med at sige, at der er utrolig mange civile, der lider i den her borgerkrig. Kunne vi ikke blive enige om, at vi skal tillade Røde Kors at komme ind, og måske nogle andre nødhjælpsorganisationer? Skal vi ikke stille nogle fælles betingelser for det? Kunne vi måske endda lave nogle sikre områder internt i Syrien? Altså nogle flygtningelejre, som er beskyttet. Og hvis man kan få den enighed, så er de enige om noget. Og så kan man få bolden til at rulle lige så langsomt derfra. Og så gælder sådan en enighed vel også, selvom de bliver uvenner om alt muligt andet? Jamen, det er jo uvenner. Og det, man skal huske, det er, at de to parter, der sidder nu og skal forhandle, de er også meget usikre inden for deres egen lejr. Hvis de begynder at bevæge sig mod et kompromis for hurtigt, så vil der stå de meget konservative kræfter i begge lejre og være klar til at stikke knive i ryggen på dem i det øjeblik, de kommer hjem. Fordi de føler, at deres politiske kamp er blevet forrådt af forhandlingsteamet. Så de her forhandlingsteam har også noget sådan på spil personligt. Er vi ude i, at de kunne blive skudt, når de kommer tilbage? Ja, det skal jeg ikke lige kunne sige, men altså, det er klart, at der er hver gruppe er meget ustabil indadtil, fordi de er delt mellem folk, der vil det hårde opgør, og dem, der vil søge en forhandlingsløsning. Og dem, der skal sidde og forhandle, de skal skrige i lang tid og meget højt for at demonstrere, at de mener, det er alvorligt. Og det har noget at gøre med deres interne proces. Ifølge Reuters i dag, der har Syriens udenrigsminister, han hedder Walid al-Mualem, nu truet med at forlade forhandlingerne, hvis der ikke bliver begyndt det, som han kalder for seriøst arbejde, inden i morgen. Altså, hvad mener han med det, tror du? Jamen, han mener, at seriøst arbejde, det er, at oppositionen går med til at snakke om såkaldte praktiske ting, uden at man skal skabe en accept af, at præsident Assad ikke må være en del af Syriens politiske fremtid. Det er jo, altså, hvis han kan få oppositionen til at engagere humanitære emner uden at snakke Assad, så er det på en måde en accept af, at Assad måske har en fremtid, og allerede det vil for udenrigsministeren vil være en gevinst, fordi Genève 1 siger, at Assad ikke har en fremtid. Men det er klart, han prøver at bøje den der. Og det er jo også det, du siger, der er den rigtige vej. Altså, man skal starte med det her med det humanitære. Så er det i virkeligheden Assads regime, som griber det korrekt an. Synes du det? Jamen altså, spillet går jo på, at man overhovedet ikke skal røre ved Assads rolle, men at sige, kan vi ikke snakke om noget humanitært? Men det kommer ind på, hvordan du indrammer det, når man sætter sig sammen og snakker, og det er også derfor, at man ser, at de her forhandlinger kan gå i stykker på de mest banale ting, som hvem skal sidde hvor, eller hvor stort skal flagene være, eller hvordan skal man titulere hinanden. Fordi de ser i de symboler noget, der peger tilbage mod det, der er kerneemnerne. Kan det virkelig gå galt på den konto? Har der været eksempler på det? Altså... Jamen, men det er jo ikke på den konto. Det er jo fordi, at de ting, de repræsenterer kerneemnerne, som skal præsident Assad have en fremtid i Syriens politik. Og så hvis man kan kode det ned til, hvilke flag man skal sætte på bordet, jamen, så er det jo bare et symbol på den kamp. Så det, der gælder om for FN's udsending, eller for mediator Brahimi, det er at få dem til at se væk fra det og komme i gang med en dialog omkring en lille bitte fællesmængde. Og så skal man ikke glemme, at det, der kører omkring det spørgsmål, det er korridorsnakken blandt alle de lande, som støtter de forskellige sider i konflikten. Det er Rusland og Iran på Assads side, og så er det USA, Saudi-Arabien, Katar og europæerne på den anden side. De skal også sammen søge en fælles kommunikation til partnerne, sådan at partnerne kan få en fornemmelse af, at hvis ikke de på et tidspunkt seriøst begynder at forhandle, så ender de med at blive tabere, fordi så vil den internationale støtte til dem løbe tør. Men der er man langt fra endnu, og når de andre lande ikke kan finde ud af det, så er der også meget lidt pres på de syriske parter. Og konferencen har jo været i gang i et par dage nu. Vi har snakket med Nasser Kader, der er senior fellow ved Hudson Institute. Og vi skal lige prøve at høre, at han mener, at oppositionen faktisk står styrket nu. Oppositionen har faktisk fået mere sympati ved at deltage og ved at opføre sig pænt. Altså, de overholdt taletiden. Der var fokus på Assads forbrydelser og brutalitet. Og der kom den der rapport om tortur i Syrien meget belejligt. Er du enig i det, Nasser Kader siger? Ja, men man skal bare huske på, at oppositionen har jo hele tiden været mere populær internationalt, fordi de fleste i det internationale samfund holder med oppositionen. Så det er en nem sejr for dem at gøre sig selv populære. At Syriens udenrigsminister går over sin taletid og i øvrigt er ret og hård og konsekvent i sin tale. Det er jo ikke, fordi han søger jo ikke at blive vældigt i USA. Han søger at markere, at han står fast på det kernekrav. Og han siger, det kan godt være, at jeg er i et mindretal, men det bliver ikke nemt for jer at ændre på min position. Og han ved, at han har Rusland og Iran til at støtte sig. Så ja, oppositionen har selvfølgelig gjort det godt PR-mæssigt, men det er ikke Syriens regerings formål at blive vældigt. Hvad skal der til for at få de her to parter til at nærme sig hinanden? Jamen det skal, som jeg sagde før, den her fornemmelse af, at de omkringliggende støtter er ved at finde sammen i en enighed om, at nu er nok, og at hvis man bliver ved med at kæmpe, hvis man ignorerer den enighed, internationale enighed, så vil man blive taber i Syrien. Kan det komme dertil, så begynder forhandlingerne at komme ind i en alvorlig fase. Tak fordi du var med, Sten Ryning. Ja, tak. Professor og centerleder på Center for War Studies på Syddansk Universitet. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I aften der spiller de danske håndboldherrer EM semifinale mod Kroatien, og det sker i Herning, og jeg skulle nu have forbindelse til Herning by. Ja, det har du. Det er godt. Jørgen Krog, du er direktør for By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune. Mens der er håndbold i byen, hvordan går det så med forretningslivet? Jo, det går også med glimrende. Det er i hvert fald det, vi hører fra forretninger. Jeg talte lige inden udsendelsen her med bare en af butikkerne i gågaden, som har en 20,4% fremgang i omsætningen i den her uge, så var det samme uge sidste år. Og det er på grund af EM i håndbold, tror du? Ja, det kan man jo aldrig vide, men det er jo tankevækkende, det er den her uge, fremgangen er i hvert fald. Mm. Hvem kommer til at tjene på det, ud over butikkerne? Kommer der penge i kommunekassen? Eller er det mere statskassen? Ja, det er jo sådan, at når der er gæster i landet, og når omsætningen stiger, og det gør den her, altså, nu har vi ikke undersøgelser for det her arrangement, men vi har lavet andre arrangementer tidligere, og for eksempel mere omsætningen i byen under Giro d'Italia, der var 3 dage her i byen, den var mellem 90 og 150 millioner kroner. Der får vi selvfølgelig en lille smule ekstra ind i kommuneskat på grund af sådan en omsætning, men den store vinder i det, det er jo staten. Der er jo moms på alt, hvad der bliver handlet, og når der ligger sådan en omsætning, så ryger der en stat til statskat. Hvor stort er det her i forhold til Giro d'Italia? Det er svært at sammenligne. Nu har vi først tallene. Det, altså sådan nogle omsætningstal kommer jo først om noget tid. De ligger ikke klar lige nu. Men det her, det er ganske væsentligt. Altså, i løbet af de her dage her, det er 14 dage her, der har vi jo 110.000 mennesker, der besøger, eller godt og vel endda, der besøger boksen. Må ikke en enkelt eller to af dem har lyst til at købe en pølse eller en anden, mens de er her. Det kan være. Hvad med sådan noget med branding? Hvordan bliver Herning brandet? Jamen, det siger jo sig selv, at når en ting er økonomi, og at vi satser på, at turismeøkonomien alligevel alene kan give så mange penge på kommunekassen, så vores andel i det er holdt hjemme. Men udover det, så har sådan en arrangement her jo altså en markant værdi. Alene det her faktum, at du ringer til mig for at spørge, det viser jo, at der er en væsentlig opmærksomhed på det. Det er en brand, og en brand, fordi der ikke kan købes for penge. Altså, vi er faktisk i gang med at brande Herning lige nu. Ja, det synes jeg egentlig. Okay. Tak fordi du var med, Jørgen Krog. Ja, velkommen. Direktør i By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune. Og lad os da lige fortsætte med at brande Herning en lille smule. Jeg kan sige velkommen til Michael Laursen, der også står i Herning lige nu. Ja, tak. Du er restaurantchef i Jensens Bøfhus i Herningcenteret. Ja, ja. Og i Herningcenteret, der er omsætningen steget med 15% bare i de dage, hvor håndboldslutrunden har kørt. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvor travlt I har? Jamen, vi har skruet op for bemandingen. Vi er sådan cirka 6-7 stykker mere på arbejde, end vi normalt vil være. Så der er meget, meget gang i den. Og hvor mange flere kunder er der end normalt? Jamen, det er også en 10%. Står du i restauranten lige nu? Jeg er lige gået udenfor, men ellers så er der rødt og hvidt derinde i Dannebos trøjer. Nå, er der fyldt op? Som sidder og spiser. Det er der. Okay. De er klar til kamp. Og klokken er jo næsten 3:30. Hvordan ville der normalt se ud klokken 3:30 sådan en fredag eftermiddag? Der vil være en 10-15 stykker. Det er sådan, de går over til aften her om halvanden time, ikke? Så det er ved at være skifting af gæster. Mm, men der er mange, som skal i boksen, som kommer og lige spiser inden. Larmer de så, eller opfører de sig civiliseret? Det gør de. Mm. Det er familier, der kommer, som skal afsted. Er det noget særligt mad, som sådan nogle håndboldfans de spiser? Det er store bøffer. Det er store bøffer og store fadøl. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Michael Laursen. Det er bare i orden. Og Michael var restaurantchef i Jensens Bøfhus i Herningcenteret. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Ja, god eftermiddag. God eftermiddag. Der er jo en masse virak omkring Danmark, især når der er de her store sportsbegivenheder, som vi lige hørte om. Hvad med sådan noget med branding? Kan man sige noget om, hvad Danmark får ud af det? Altså, de ting, jeg har kunne finde på sådan håndgribelige beviser for, at det skulle give noget sådan decideret på bundlinjen ved at holde de her store sportsbegivenheder, der må jeg sige, at sådan den overordnede konklusion, det er, at det ikke nødvendigvis er noget, der kan betale sig. Altså, noget af det, der er lavet flest regnestykker på, det er sådan noget som de olympiske lege. Og der er brandværdien sådan meget forskellig fra by til by og fra værtsland til værtsland, hvor Beijing for eksempel havde enormt meget ud af i brandværdi af de olympiske lege, fordi de altså det svarede til at købe en forfærdelig masse, hvad skal man sige, reklameplads rundt omkring på verdens tv-kanaler for at vise at Beijing altså var gået fra at være et feudalt samfund til en moderne storby og et sted der var ved at gæste, hvor en by som London ikke fik nær så meget ud af det, fordi de i forvejen var en meget velbesøgt by, så der er selvfølgelig noget brandværdi i det, men det er generelt ud fra det jeg har kunne finde ret svært at opgøre sådan kroner og øre, hvor meget man reelt får ud af at holde sådan større sportsbegivenheder. Er der ikke nogen, der har lavet regnestykker på den slags? På brandværdierne? Jo, men det skal alt sammen ses i lyset af, hvad du så putter i det og på omkostningssiden. Hvor meget skal du ud og bygge, og hvor meget skal du afholde på enten landsplan eller kommunalplan på sikkerhed, politiopbud, på oppyntning, på opgradering af infrastruktur og det ene og det andet. Så du kan ikke på den måde bare tage den samlede brandværdi. Det har i hvert fald ikke fundet noget på. Det, der er blevet lavet, altså igen for at vende tilbage til de olympiske lege, så af skrækeksemplerne var dengang de olympiske lege blev holdt i 1976 i Montreal, hvor Montreals borgmester dengang sagde inden de olympiske lege, at det var lige så umuligt for byen at tage penge på at være vært for de olympiske lege, som det er for mænd at føde børn. Det endte så med at tage Montreal 3 år 10 og slippe af med den gæld, de stiftede for at holde de olympiske lege dengang. Og den sidste afbetaling på gælden var i 2006. Så altså, der er selvfølgelig altid, hvad skal man sige, meget ekstreme eksempler, men de generelle regnestykker, blandt andet lavet af en dansk senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, der hedder Rasmus K. Storm, er, at det som regel er marginale gevinster, man får ud af at holde de her sportsevent, hvis ikke det er et decideret nul eller et minus. Kulturminister Marianne Jelved, hun fandt i september måned 20 millioner kroner til at støtte en organisation, der hed Sportevent Danmark på finansloven, og hun sagde i den forbindelse, vi kan faktisk også tjene penge til Danmark. Og ligesom Sportevent Danmark selv skriver i strategien, hvor der står, at organisationen vil bidrage til vækst. Ja. Men så er spørgsmålet bare, om det er rigtigt. Bidrager de her arrangementer til vækst? Ja, og der er det jo så, at det var en historie, som politikken også bed sig ret godt fast i tilbage i september måned, da man fandt de her penge til at støtte Sportevent Danmark, altså for at deres fortsatte overlevelse kunne sikres. Politikken blandt andet fat igen i ham her, Rasmus K. Storm fra Idrættens Analyseinstitut, og de havde også fat i en mand, der hedder Stefan Szymanski, som er en af verdens førende sportsøkonomer og professor i sportsmanagement ved University of Michigan. Og der er altså flere af dem, der siger de begge to, at man må sige overordnet set, så mangler der ofte udgifter i de regnestykker, som er blevet stillet op i forbindelse med sportsbegivenheder i Danmark, sådan så de nogle gange ser lidt mere positive ud, end de måske er i virkeligheden. Men altså, den her kritik, som er blevet rettet igennem politikken mod Sportevent Danmark, den har de selv tilbagevist og sagt, at de mener ikke, at man kan sige, at de maler et skøn maleri af den økonomiske gevinst i sportsbegivenheder i Danmark. Men altså, det, jeg tror, det kommer lidt an på, hvor man spørger henne. Hvis du spørger potentielle værtskandidater til sportsbegivenheder, så vil de ofte komme ud med et positivt regnestykke. Og hvis du spørger sportsøkonomer, jamen så er det, at det går måske i nul, hvis man er heldig, og ellers så går det måske i minus. Så man skal altid kigge efter, hvem der er afsender på budskabet. Lykke, normalt så ringer jeg til dig igen klokken 5:30 for at høre, hvordan det er gået på dagens aktiemarked. Det er rigtigt. Men i dag mellem 5 og 6, der sætter vi fokus på kultur, og så er der altså ikke plads til dig der. Men kan vi tage den nu? Det kan vi i hvert fald. Det er en dårlig dag på aktiemarkederne, i hvert fald hvis man havde sat næsen op efter plus, og vi startede i plus på det danske aktiemarked, og vi havde også en mere positiv tendens i Europa, men det er vendt, og det er sådan lidt ud fra nogle nøgletal, vi fik fra Kina i går, som viser, at den kinesiske økonomis væksttempo er for nedadgående. Ikke at man ikke stadig vokser, men man vokser bare ikke så hurtigt, som man har gjort hidtil. Og det har altså skabt en vis nervøsitet i aktiemarkederne. Og eftersom vi allerede havde et fald i går, jamen så forstyrker det så det fald, vi har i dag. Det er ikke sådan en kæmpe fald, vi ser på indeksniveau, men det er omkring de her 1-1,3%, og det er noget af de største fald, vi har haft siden starten af december. Så generelt har folk været på udkig efter, om vi snart skulle have en korrektion i aktiemarkederne, fordi hele 2013 samlet viste sig at være et rigtig flot aktieår. Så begynder man selvfølgelig at snakke om, hvorvidt det kan være videreleje. Så derfor giver sådan noget som det her en lille smule nervøsitet. Om det så er starten på en korrektion, eller om det bare er et blip på skærmen, det må vi vente med at se, til vi kommer lidt længere frem i året. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Lykke Aastrup Lunde. Velbekomme. Og Lykke er journalist på Berlingske Business. Klokken er nu blevet 3:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og om et kvarter, der får jeg besøg af en mand her i studiet. Og han har skrevet en kronik, hvor overskriften hedder "Giv de arbejdsløse penge uden at stille krav". Han mener, man skal dele penge ud til arbejdsløse og hjemløse, give dem nogle kontanter, og så lad dem gå igen. Man skal ikke kræve noget til gengæld. Men alt det med aktivering, pligt, kontrol, sanktioner, drop det. Og der er faktisk rigtig mange beviser for, at den her slags virker. Det er om et kvarter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Både den syriske regering og opposition har et kritisk bagland i ryggen, der spænder ben for fredsforhandlingerne i Genève. Parterne mødes i dag særskilt med den særlige FN-Syrien-udsending Lakhdar Brahimi. Men selvom parterne ikke længere er i samme lokale, er det stadig vanskelige forhandlinger, siger Sten Ryning, leder af War Studies på Syddansk Universitet. Det skyldes, at dels hader de hinanden af et godt hjerte, men dels er de også begge to i en position, hvor hvis de begynder at bevæge sig, så har de folk i deres eget bagland, som kan stikke dem i ryggen. Næsen til statsminister Helle Thorning-Schmidt er indtil videre droppet. Enhedslisten vil i skrivelsen også udtale kritik af Thornings embedsmand Christian Kettel Thomsen, men det vil den borgerlige opposition ikke. Venstreformand Lars Løkke Rasmussen mener, at Folketingets politikere overskrider en vigtig grænse, hvis de peger fingre af en embedsmand i kritikken af en politiker. Det er altså ikke Folketingets opgave at sidde og pege enkeltstående embedsmænd i centraladministrationen ud og sætte næser på dem. Det er et skred. Det vil jeg ikke være med til. Danmark ved reelt ikke, hvem vi sælger 19% af Dong Energies aktier til. Sådan lyder det fra rådgivende skatterevisor Christen Amby. I pressen står der jo ligesom det er Goldman Sachs Bank, der køber, men det er det ikke. Det fremgår af aktstykket til Finansudvalget, at det er nogle selskaber, som Goldman Sachs administrerer og kontrollerer. Men der står netop ikke, at de ejer det, så det er sådan set kapitalfonde. Regeringen sælger efter planen til selskabet New Energy Invest, der får vetoret i visse spørgsmål i Dong Energy. Christen Amby mener, at risikoen ved ikke at kende de reelle ejere, er, at de kan presse Goldman Sachs til at føre en anden linje i Dong, end den Danmark har besluttet. Den Al-Qaida, en Al-Qaida-inspireret oprørsgruppe, har taget skylden for den ene af de tre eksplosioner, der i dag fandt sted i Kairo. Gruppen Ansar Beit al-Maqdis, der har base på Sinai-halvøen, skriver på Twitter, at de står bag bilbomben, der ramte politihovedkvarteret i Kairo. I alt har 5 mistet livet som følge af de tre eksplosioner, og 70 er kommet alvorligt til skade. Allerede 3 uger inde i det nye år er puljen til fleksjobbonus i 2014 ved at være opbrugt. Derfor indfører beskæftigelsesministeren nu et midlertidigt stop for ansøgninger. Antallet af ansøgningerne er så højt, at der er frygt for, at nogen måske misbruger ordningen. Virksomheder kan søge om en bonus på 25.000 kroner, hvis de ansætter personer i fleksjob i mindst et halvt år. Mistanken er, at nogle virksomheder fyrer deres fleksjobber efter det halve år, blot for at høste bonussen. Vejret her til eftermiddag tørt og mest skyde, temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, jævn til hård vinden fra sydøst og øst, og så er der risiko for pletvis glatte veje. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hej Carsten Jensen. Hej. Velkommen i studiet. Du er jo mellemøstekspert, og du er tilknyttet Forsvarsakademiet, og du er kommet herind, fordi vi skal snakke om situationen i Egypten. I dag er det eskaleret en smule dernede, kan man sige. 2.000 tilhængere af den tidligere præsident, Mursi, den afsatte præsident, har været i karambolage med sikkerhedsstyrker i dag. Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød dernede. Der har været 3 eksplosioner i dag i Kairo. 5 personer er blevet dræbt, og 55 er kommet alvorligt til skade. Hvorfor sker det i dag? Det har sikkert en del at gøre med, at i morgen er 3-årsdagen for starten på det arabiske forår i Egypten. Altså den 25. januar er en skæringsdato, hvor de første besættelser af centrale pladser i Kairo startede i 2011. Så det er jo en mærkedag for mange. Og desuden så er det en mærkedag for politiet, fordi det er en dag, som politiet har fejret i mange år. Fordi at en del politifolk i den periode, hvor Egypten var en koloni under Storbritannien, gjorde oprør på den dag. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvad det er, der er sket i dag. At den første bombe, det var en bilbombe, der blev udløst nær politiets hovedkvarter, som ligger i det centrale Kairo. Den anden bombe, det var en håndgranat, der blev kastet fra en forbikørende bil mod en metrostation. Og den tredje bombe var en bombe, der eksploderede i nærheden af en anden politistation i en bydel, der hed Giza. Hvem gør de her ting? Der er jo en gruppe, der har taget, som I startede med at sige, ansvaret for den første bombe. Og det er også den, som virker mest organiseret og planlagt og tilrettelagt. Og det er jo en al-Qaida-orienteret gruppe. som man kan forvente, netop ville forstyrre den offentlige orden, både af hensyn til den 25. januar, set som en demokratisk mærkedag, men også selvfølgelig som en politimærkedag. Så de, hvis det er dem, går ind og laver sådan noget, så er det meget forudsigeligt. Så når vi fortæller, at der er 2.000 Mursi-tilhængere, der slås mod politiet, så har det i sig selv ikke nødvendigvis noget at gøre med de tre bomber, der er eksploderet? Nej, slet ikke. Ikke andet end, at de selvfølgelig på hver på deres måde er en slags reaktion på de mange store omvæltninger, der sker i Egypten. Men det er formodentlig helt forskellige mennesker, der står bag. Altså, broderskabet har jo hidtil ikke brugt den slags terror overhovedet. Kun i helt exceptionelle tilfælde og ikke som planlagt politik. Altså, når du siger broderskabet, så er det Mursi-tilhængerne? Så er det Mursi-tilhængerne, det muslimske broderskab, ja. Hvis vi tager den, altså de slåskampe, der har været i dag, mellem broderskabets folk og sikkerhedsstyrkerne, hvem startede? Det får man nok aldrig at vide. Altså, der kan jo være grupper på begge lejre, som har set det som en mulighed for at slå løs på de andre. Og der kan være folk i begge lejre, altså både politiet og Mursi-tilhængerne, som gerne ville have haft det fredeligt. Og i sådan nogle tilfælde, der er det jo meget svært at sige, hvad det er, der egentlig starter det. Den her al-Qaida-gruppe, som du fortalte om, der sprængte bomben, den første bombe i hvert fald. Kan du fortælle noget mere om hvad det er for en gruppe, hvad den vil, og hvem der styrer den? Nej, jeg kan ikke fortælle, hvem der styrer den, men jeg kan godt fortælle, hvad den vil, fordi det er jo en gruppering, som findes i næsten alle mellemøstlige lande, som tænker meget traditionelt, og som tænker i oprettelse af et helt andet politisk system. Altså et system uden demokratiske spilleregler, men også et system uden sekulære autoritære ledere. Så det er ligesom en tredje part i kamp mellem de gamle sekulære ledere som Mubarak, og militære ledere som dem, vi har i dag, og så broderskabets politik. Men vi skal lige huske, at det ikke er sikkert, at det er dem. Det kan sagtens være, at de bare har taget ansvaret, fordi... At de har taget æren, vil du måske sige. De har taget æren, ja, fordi det nu var vellykket og virkede. Nå. Men så er der de to andre bomber. Men, altså håndgranaten og... Ej, du har ved at sige noget. Ja, den anden bombe, du omtalte, den som blev kastet i nærheden af en metrostation og mod en politibil i øvrigt, den kan være meget tilfældig, fordi det var... Nogle omtaler den som en håndgranat, og nogle omtaler den som en hjemmelavet bombe. Så det kunne godt være, at der var nogen, som havde våbnet i forvejen, og så tænkte, det her det lyder som om, at her kan man være med på en bølge og komme i internationale medier. Ja, for nu siger du tilfældigt. Altså det, så der sker jo ikke tilfældigt. Og det gør det til en vis grad. Altså en del af pointen i terror er jo, at den opleves og føles tilfældig. Og man kan godt have en plan om at gøre et eller andet, men gribe en chance. Men hvis det skal give mening for en terrorist, så skal man vel stå frem bagefter og sige, at det var mig, der gjorde det. Ja, det er heller ikke sikkert. Nå. Det kan jo være, at hvis man er interesseret i at skabe usikkerhed og eventuelt skabe fjendebilleder, så kan det jo være en god idé bare simpelthen at lave terror og skabe utryghed uden selv at tage ansvaret. Sådan at alle kan blive mistænkeliggjorte, eller for den sags skyld, at ens fjender kan blive mistænkeliggjorte. Du siger, at der var en politibil ved håndgranaten, og de to andre bomber var målrettet politistationer. Ja. Er det en fiasko for sikkerhedsstyrkerne, at de ikke kan beskytte sig bedre? Jeg tror ikke, at de to sidste kan opfattes som en fiasko, men det er nok rigtigt at sige, at den første er en fiasko, fordi den kom så tæt på, og det var på en dag, som var så følelsesmæssigt ladet. Så tæt på en dag, der var følelsesmæssigt ladet, at man nok burde have kunne være forsigtigere. Og man skulle have forudset det? Man kunne godt have forudset det, ja. Men hvis man burde have forudset noget i dag, så kan man vel sige, okay, i morgen, der bliver der ballade. Eller hvad? Ja, for det er jo, altså, det var det, du sagde, det var årsdagen, ikke? Jo. I morgen kan man sikkert forvente mange demonstrationer og mange aktioner af forskellige slags, fordi det er en dag, som betyder noget for mange mennesker. Altså både på det mere etablerede systems side ved politiet og på forskellige demokratigruppers side. Så der kan ske meget i morgen. Så broderskabet vil gå på gaden, tror du? Ja. Hvad vil der ske? Altså vil vi se slåskampe igen i morgen? Der vil sikkert være konfrontationer som i dag, men der er også andre grupper end broderskabet, altså forskellige ungdomsgrupper, som har stået for demokratiseringsbevægelser og for den sags skyld mere etablerede politiske grupper. Al-Baradei, altså tidligere udenrigsminister og andre, vil også organisere forskellige events og arrangementer. Så det, er ikke, det bliver ikke nogen rolig dag. Tak fordi du var med, Carsten Jensen. Mellemøst-ekspert med tilknytning til Forsvarsakademiet. Velkommen. Vi kyssede hinanden. Nogle gange kan man sige, han kyssede mig, eller jeg kyssede ham. Det var ikke tilfældet. Jeg har sidenhen nævnt det kys for dig mange gange, og hver gang har du sagt det samme. Kærlighedens tale er forrykt. Jeg troede, det var en drøm. At det bare var noget, jeg drømte. Jeg spørger kun for at få den reaktion. For at se dig smile den lykkelige erindrings henførte smil. Og for at minde mig selv om, at det var sådan, vi engang havde det sammen. At vi engang var ubegribeligt forelskede i hinanden. Jeg er Hassans elskerinde, Louise Østergaard, er gæst hos Poul Pilgaard i Flaskens Ånd. Jeg er Hassan, var 16 år, da det begyndte, det vil sige over den seksuelle lavalder. De regler, der gør, at en lærer for eksempel ikke må gå i seng med sin elev, gælder ikke for en kontaktperson, for man har ikke magt og myndighed over vedkommende. Det er undersøgt af politiet, jurister har set på det, udtalt sig om det, og alle er enige om, du har ikke gjort noget ulovligt. Det er godt nok for mig. Ja. Og som basis for den her samtale. De deler erfaringer om den hovedløse, alt fortærende kærlighed. Som jeg også startede ud med at sige, så vil jeg håbe for alle mennesker, at de oplever sådan en stor, voldsom kærlighedshistorie, eller flere i løbet af et liv, fordi at det er jo det, vi er her for. Altså, det er det, der betyder noget. Flaskens Ånd, lørdag kl. 17. Eller hvis du allerede har glemt det klokkeslæt, jeg lige har sagt, så kan du allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk. Hvis man er arbejdsløs, så risikerer man at blive sat til at samle hundelorte op i en nyttejob. Man risikerer at blive aktiveret. Og det er i hvert fald krav, at man skal søge nogle job. Ellers så får man ikke nogen penge af staten. Ebbe Lauritsen, velkommen i studiet. Tak skal du have. Er det en god idé, at vi behandler de arbejdsløse sådan her? Det har vist sig at være kontraproduktivt, som Mathias på fint. Det, man får ud af at behandle arbejdsløse på den måde, det er populært sagt dovne robotter. Folk, som mister evnen til selv at tage livet i deres egne hænder. Det kan være, jeg lige skulle introducere dig. Du er bestyrelsesmedlem i Bien, eller ja. Bien Danmark. Det er sådan, simpelthen dyret Bien. Og det er ikke nogen biavlerforening. Ja, nej, fordi I er en forening, der kæmper for eksempel borgerløn. Lad os bare indrømme det. Det var det, der i gamle dage havde borgerløn. Ja, og det er, at alle borgere skal have en pose penge, uanset hvad. Ja. Så skal man have en pose penge. Du har skrevet en kronik i Information, der hedder "Giv de arbejdsløse penge uden at stille krav". Prøv lige at fortælle mig, hvor ved du fra, at det får dem i arbejde? Jeg skal ikke garantere for, at det får dem i arbejde. Margrethe Vestager, hun lover os jo hele tiden, at nu vender det snart, og så får vi vækst, og så kommer folk i arbejde. Men sagen er jo nok, at den vækst, den har lange udsigter. Men det skal jo ikke forhindre os i at gøre en indsats for ligesom at ruste folk til at tage fat, hvis der skulle blive en mulighed for det. Men det allervigtigste, hvis man vil have folk i arbejde, det er at overlade ansvaret til dem selv, i stedet for at de skal kostes rundt i manegen af en sagsbehandler. Men det, der også sker, hvis man giver... Nu lad os sige, der kommer en arbejdsløs herop. Så får han en pose penge. Og så siger vi til ham, ved du hvad, gå ud og brug pengene, ikke? Vi er sikre på, at det skal du nok bruge fornuftigt. Og så går han måske ned og bruger dem ufornuftigt. At det sker, det kan vel sagtens ske. Det kan sagtens ske. Men jeg skulle måske lige fortælle, hvordan vi har tænkt os at organisere det. Det er ikke sådan, at vi giver de arbejdsløse en pose penge, men vi indfører en skatterabat for alle danske lønmodtagere. En skatterabat, det har vi faktisk allerede indført for folk, som lige præcis er 64 år. Hvis du er 64 år og lønmodtager og tjener en løn, så får du 100.000 kroner i rabat, altså nedslag i skatten, i det år, du fylder 64 år. Hvis du tror, at den skatterabat, den gælder alle. Hvis du så er så uheldig, at du ikke har en indtægt, så får du penge retur fra skattevæsenet, svarende nogenlunde til det, du får i dag i understøttelse. Hvis du så skaffer dig en indtægt, som jordbærplukker eller hvad som helst, så kan du beholde den indtægt, selvfølgelig minus skat, og det gør det pludselig attraktivt for alle, uanset hvor de ligger på indkomstskalaen, til at tage sig et job. Det vil betyde, at der åbner sig et helt nyt arbejdsmarked. Men ud over det, hvis du kan følge med, så sker der det, at vi kan droppe det her meget indviklede kontrolsystem, vi har i dag. Alle folk, de får den der skatterabat, Ja. Det vil sige, det er en lille smule indviklet, men, ja, men det er også helt i orden. Jeg godt tænke mig at få dig til at snakke om det, noget af det, du nævner i din kronik. Du nævner et eksempel, der er ret nemt at forstå, og det er noget fra London. Ja. Prøv at fortælle om, hvad man gjorde i London, og hvad erfaringerne var. Ja, i London, i City, det der finanskvarter, der var der nogle hjemløse, som ikke pyntede ret meget i gadebilledet. Dem ville man egentlig gerne have lidt væk. Og så, der var et stort apparat, der skulle holde styr på dem, politi og domstole og sagsbehandlere, og det kostede en herregård. Så fandt man ud af, at hvis vi tilbyder de der hjemløse, nu kan jeg ikke huske, hvor mange penge, det var et eller andet antal. Det kan jeg se, jeg har din artikel her. Ja. Og 3.000 pund uden ja. Betingelser. Så lad os se, hvad der sker. Og så skete der det, at i løbet af et år, så havde de der mennesker, der var 15, ud af de 15, der havde de alle skaffet sig tag over hovedet, var begyndt på uddannelser, og var i det hele taget, havde ligesom startet et nyt spor i deres liv. Ja. Hele projektet, det kostede 50.000 kroner, tror jeg, det var. Ja, vent lidt. 50.000 pund, står der. 50.000 pund, ja. Og det var cirka en syvendel af, hvad det kostede at holde styr på de der mennesker før. Ja. Og det, der er pointen i projektet, det er, at hvis folk får et socialt sikkerhedsnet, og måske også noget hjælp og vejledning, for det fik de jo, de her mennesker, af socialrådgiver. Men det var ligesom dem selv, der sad i førersædet. Så sker der noget. Det er det handler om. Ja, og vi har en ekspert med på telefonen, fordi jeg synes, det kræver noget ekspertviden, sådan noget her også. Jørgen Loftager, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Det er korrekt. Og når man hører sådan en som Ebbe Lauritsen her, der sidder i studiet over for mig, hvad vil de fleste eksperter, professorer og sådan noget sige til hans idéer? Hvis vi ser på situationen herhjemme, så er der ingen tvivl om, at de fleste eksperter og især økonomer vi ansætte for galimatias at foreslå sådan en borgerløn eller borgerindkomst. Simpelthen galimatias, man tænker ikke... Det blev tidligere, for en del år siden, et par årtier siden, der var der en livlig diskussion faktisk i den danske sammenhæng om netop en borgerløn. Der var mange, der var positive over for ideen. I det radikale venstre var der endda et landsmøde, hvor flertallet bestemte, at ledelsen i partiet skulle undersøge mulighederne for at indføre sådan en borgerløn i Danmark. På det tidspunkt var Marianne Jelved økonomiminister, og hun satte sine embedsmænd til at lave en undersøgelse af, hvad sådan noget ville betyde. Og resultatet blev, at det ville på mange måder være en god idé, men økonomisk ville det være katastrofalt. Og det har været den gængse opfattelse siden sådan, at borgerløn er blevet brugt som et skræmmebillede på, hvor galt tingene kan gå, hvis ikke man aktiverer, som beskrevet her. Så det er ikke sådan en venstrefløjstanke? Det er ikke noget, man dyrker helt ud på den yderste venstrefløj og kun der? Når jeg selv har interesseret mig for det, er det blandt andet, at ideen har tilhængere såvel som modstandere på begge fløje. En af de vigtigste fortalere for en borgerløn, eller det, der også kaldes negativ indkomstskat, som vi hørte om tidligere. En af de vigtigste fortalere var den liberale økonom Milton Friedman, som står som sådan et ikon for nyliberalister. Men han var faktisk fortaler for sådan en indkomst ud fra liberale argumenter. Og omvendt ser man også nogen på venstrefløjen, som mener, at det er det rette svar på de modsætninger, der er indbygget i kapitalismen. Kan du ikke lige... Jeg synes, det er svært at forstå, for det plejer jo altid at være venstrefløjen, der bare deler ud, ikke? Det er jo sådan en almindelig opfattelse, at de står for at dele en masse penge ud, og så den på højrefløjen, de strammer. Kan du give det gode liberale argument til alle vores borgerlige lyttere? Prøv at fortælle dem. Liberale er rigtig liberale, de er meget skeptiske over for staten og hvad staten kan gøre ved borgerne. Og derfor er det liberalt set dybt problematisk, at man har en stat, der griber så tæt ind i borgernes liv og privathed, som tilfældet er for eksempel med aktivering. Altså der er man hele tiden på vagt over for en stærk indgribende stat. Og det var Milton Friedman også. Og han var også overbevist om, at det ville blive ineffektivt, hvis man sådan, og planøkonomisk, hvis man skulle styre borgerne, som man gør i dagens beskæftigelsessystem. Omvendt var han jo opmærksom på, at der var nogle sociale problemer for folk uden arbejde. Og derfor mente han, den bedste måde, man kunne bruge pengene på, under respekt for den personlige ukrænkelighed, det var at give dem sådan en indkomst. Hvad mener du? Altså, nu, ja, hvad mener du? Er det en god idé med borgerne? Jeg mener, der er gode argumenter. Hvis man ser på den forskning, der er, ja, der er ingen forskning i, udover de der spredte eksempler, som vi har hørt lidt om, jævnfør initiativet i London, så er der jo ingen steder, man sådan i fuld skala har indført en borgerløn. Så derfor er der ingen forskning, der viser, hvad systemet rent faktisk vil betyde. Men man kan jo kigge på den forskning, der er i, hvordan overførsler til borgerne i øvrigt virker. Altså indkomstoverførsler, kontanthjælp, efterløn, dagpenge. Og der viser det sig, at det faktisk virker ikke passiviserende, som man normalt antager, men aktiverende. Det vil sige, at ved ikke at have alt for store økonomiske problemer, så formår de fleste at mestre tilværelsen også som arbejdsløs. Det vil sige, at vedligeholde arbejdskraften, så man, når muligheden byder sig, igen kan komme ind på arbejdsmarkedet. Når du sidder nede i kantinen på universitetet og siger de her ting, synes de andre, at du er lidt tosset så? Måske i første omgang, men når man får snakket mere om sagerne, og når man kigger på resultaterne af de undersøgelser, der faktisk foreligger, så er det simpelthen ikke så svært at blive enet et langt stykke af vejen. Ebbe Lauritsen, jeg vil gerne lige vende tilbage til dig. Prøv at fortælle mig, hvordan man sikrer sig, at folk ikke bare går og lopper den. Jamen, det skal man netop ikke sikre sig, fordi men det er jo os, der giver dem pengene. Vi kan da ikke bare give dem penge, så. Altså, der er lavet nogle undersøgelser af folks lyst til at arbejde, og de siger nogenlunde samstemmende, at 10% plus minus, de vil nok lægge sig hjem på sofaen, men resten, de vil have stor gavn af at få det her sikkerhedsnet. Men det, der er pointen i historien, det er, at det skal være folks eget ansvar. Det er det, man kalder empowerment. Det skal være folks eget ansvar at bruge pengene. Det vil ikke være så svært. Altså i øjeblikket, så skal de bruge deres tid på en hel masse ting, som de måske ikke selv kan se et formål med. Altså, hvis det var sådan, at de selv kunne bestemme, så kunne det jo godt være, at der var nogen, der sagde, jeg vil da gerne tage nogle timer med hundelorte opsamle. Det er da en udmærket nyttig beskæftigelse. Det kunne også være, at nogen sagde, jeg vil gerne på uden kursus. De behøvede at gøre det. Tror du, der ville folk gå rundt og samle hundelorte op? Ja, hvis de fik penge for det, så ville de da. Jo, men hvis de fik jo også penge for at lade være, ikke? Jo, men her der er det sådan, at du får en basisindkomst, men hvad du derudover tjener, det kan du selv beholde. Mm. Okay. På den måde, så bliver det attraktivt. Jeg vil spørge begge to her. Hvis det her, det er sådan en god idé, og I kan blive enige om, at borgerløn er fantastisk, hvorfor er der så ikke en eneste politiker i Folketinget, der er enige med jer? Jamen, jeg tror, at... Hvad var det nu, Loft? Ja, lektoren fra universitetet. Loftager. Loftager, han har... det var interessant, at du pegede på Marianne Hjelved, fordi det var netop hende, der slog borgerlønnen ihjel ved at sætte sin embedsmænd til at lave et forkert regnestykke. Jeg ved ikke, om hun gjorde det med vilje, men i hvert fald så er det et regnestykke, der overhovedet ikke holder. Hun kiggede på de statsfinansielle virkninger, Og de faldt forkert ud, fordi hun puttede nogle forkerte præmisser ind i modellen. Der er to ting, man skal se på. Det ene, det er det statsfinansielle. Og vi har lavet nogle beregninger, der viser, at en basisindkomst sagtens skal hænge sammen statsfinansielt. Men derudover er der nogle dynamiske virkninger. Hvad sker der med arbejdsmarkedet, hvis vi indfører en basisindkomst? Jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I var med. Tiden er løbet fra os. Klokken nærmer sig 16. Ebbe Lauritsen, medlem af den danske borgerlønsbevægelse, og Jørgen Loftager, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak til jer begge to. Tak. Og lige om lidt er der nyheder. Efter nyhederne, så skal vi snakke om den næse, som vores statsminister alligevel ikke fik. Hun skulle nemlig have haft en næse for sin rolle i Bødskov-sagen, men i dag, i sidste øjeblik, blev hun reddet af sin gode ven, Lars Løkke Rasmussen.